ठिकाने इति स्यात्। उक्तमर्थम दृष्टान्तेन स्फुरयति, सब उसके प्रशासन में है। प्रशासने यथा राज्ञो भिन्न मर्यादिकाः प्रजाः पृथिव्याद्यास्तथैवेमा अक्षरस्य प्रशासने। यथा राज्य प्रशासने अभिन्न मर्यादिकाः प्रजाः, अभिन्न मर्यादा येषां यासां प्रजानां ता प्रजा अभिन्न मर्यादिकाः तथैव इमा पृथिव्याद्याः अक्षरस्य प्रशासने। अक्षरस्य प्रशासने इमा पृथिव्याद्या अभिन्न मर्यादिका अपने अपने मर्यादा के अंदर है। अभिन्न इति छेद राज्ञ भिन्न मर्यादिका अभिन्न मर्यादा। उत्तमर्थम अनुमानारूढ़ करते, अनुमान में विषय करते विवाद इति विवाद गोचरापन्ना यंत्री पूर्वा जगत स्थिति व्यवस्थितत्वालोकस्य राजपूर्वा स्थितिर्यथा। विवाद गोचरापन्न जगत्स्थिति यंत्रिपूर्वा व्यवस्थितत्वात् लोकस्य व्यवस्थितत्वात् यथा राजपूर्वा स्थिति लोकस्य राजपूर्वा स्थिति राजपूर्वा स्थिति यंत्रिपूर्वक है। यंत्रिपूर्वकत्वं जगत् यत्र यत्र व्यवस्थितत्वं तत्र तत्र यंत्रिपूर्वकत्वं ते जगत्स्थिति भी व्यवस्थित सूर्य चंद्रमादि है, इसलिए नियंतापूर्वक होगा। सूर्य चंद्रमा साब इत्यादि विवक्षितम अनुमान महा सूर्य चंद्रमसु अकल्पित सूर्य इति सूर्य चंद्रमसु तज्ज कार्याभिज्ञ पुरः सरौ सर्व प्राण्युपकारित्वात् प्रासादस्थ प्रदीपवत् सूर्य चंद्रमसु तज्ज कार्याभिज्ञ पूर्वसरौ सर्वपाणि उपकारित्वात् प्रासादस्थ प्रदीपवत्। प्रासाद में थी प्रदीप सब का उपकार के सूर्य चंद्रमा सभी तज्ज कार्य अभिज्ञ पुरस्सरो तज्ज कार्य उनके उत्पन्न होने वाले कार्य को जानने वाले पूर्व कहे, क्योंकि सर्व प्राणी का उपकार के प्राणी का उपकार सब प्राणी को जानते हैं। तत्फलमा सूर्य चंद्रमसु सूर्य चंद्रमसा विषौ मर्यादा उन्नाति गच्छत ये नेह विद्रुतो नित्यं सोंतर्यामीति गम्यताम्। सूर्य चंद्रमसो ईशो संतो मर्यादाम नाति गच्छत समर्थ होते हुए भी येन यह विधृतौ नित्यं विधृतौ सौंतर्यामिति गम्यताम्, जिसके द्वारा धारण किए गए सूर्य चंद्रमा वही अंतर्यामी है नियामक। एतस्य इत्यादि द्वितीय पर्याय विवक्षितम आह प्रशासन सूर्य चंद्रमा सो आया, और दूसरा पर्याय में मंत्र में एतस्य वास्य गार्गी द्यावा पृथ्वी विद्युत तिष्ठत निमेषा मृत्य द्यावापृथ्वी निमित्त कुशल एतस्य द्वितीय पर्याय द्यावापृथ्वी कुशलवत् कुशलवन्ना विद्येते कुशलवन्न भिद्येते सांसत्वात् प्रततोऽपि न प्रततोऽपि न गुरुत्वालोहवत् पृथ्वी द्यौरपीत्यति विस्मयः सांसत्वात् कुशलवत् न भिद्येते सूर्य चंद्र भिन्न नहीं हो पाएंगे नहीं सांसय तो अलग अलग हो जाना चाहिए गुरुत्वात् लोहवत् न पततोपि सूर्य चंद्र नहीं गिरते गुरुत्वात् लोहवत् न पतत अधिवचन और पृथ्वी के साथ गुरुत्वात् न नहीं लोहवत पृथ्वी पृथ्वी द्यौरपी इत्यात्म हाँ ये भी सूर्य चंद्र में गिरते नहीं पृथ्वी द्यौ ये भी गिरते नहीं अति अति विष्णु आश्चर्य की बात है स्फुटन पतन प्राप्तोपि द्यावा पृथ्वी तदुभयम अदृष्टम स्फुटन पतन प्राप्त होने पर द्यौ च पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी तदुभयम नहीं दिखता है अचेतनत्वाद अस्वतंत्रत्वाच तयोर स्फुटनादि इति आशंक्य अचेतन है अस्वतंत्र है तो स्फुटन नहीं होता है इति आशंक्य देवतात्वाद चेतनावत्वम स्वातंत्र्यम च तयोरस्ति देवताओं से चेतना है स्वातंत्र भी है तथापि व्यवस्था दृष्टा फिर व्यवस्थित है चेतनावधि के चेतनावत् स्वतंत्रत्वाद् देवतात्मत्वकारणात् नान्तरेण नियन्तारं तयोरेषा व्यवस्थितिः चेतनावत् स्वतंत्र स्वातंत्र्यात् चेतनावत्वात् स्वतंत्रत्वात् ऐसे चेतनावत् स्वतंत्र करके त्व प्रत्यय चेतनावत्वात् स्वतंत्रत्वात् देवतात्म तो कारण देवता होने के कारण चेतन है स्वतंत्र है नियंतारम अंतरेण न तयोर ऐसा व्यवस्थिति व्यवस्था नहीं बनेगी नियम के बिना तथापि कथम नियंत्रित सिद्धि नांतरेण नियंत्रण स्थिति नहीं पृथ्वी आदि व्यवस्था बिना पृथ्वी आदि व्यवस्था बिना नियंत्रण अनुपपन्ना तत्कल्पिका नियंत्रिकल्पित कल्पिका नियंत्र नियंत्रु कल्पिका नियंता का नियामक अंतर्यामी क्या कल्पक है अर्थापत्य अंतरमा संयुक्तोर संयुक्तोर वियोगोपि न तयोरीक्षते क्वचित् प्रशासनमृते शास्तुर् न व्यवस्थे दृशि भवेत् संयुत पृथ्वी द्यौल वियोग भी तयोर न इच्छति क्वचित् संयुक्त वियोग होना चाहिए रित्ते शास्तु प्रशासनम न ईदृशी व्यवस्था भवेत् कोई प्रशासक है संयुक्त तो, अच्छा बोलो किस श्लोक द्यावा पृथिव्योर्लोकेऽस्मिन् नान्यथेयं समीक्षते स्वभावमतिलङ्घयिते तिष्ठतः शास्त्रीशासने इस पूर्व श्लोक में संयुक्त हो कयो द्यावा पृथ्वी और द्यावा पृथ्वी संयुक्त हो वियोग न तयरिष्यति क्वचित अस्मिन् लोके द्यावा पृथ्वी और ईदृशी व्यवस्था प्रशासन रीते सातु प्रशासन रीते न भवेत लोके न अन्यथा नान्यथा समीक्षते व्यवस्थित है अन्यथा नहीं होती है। स्वभावम अतिलंघ्य एते तिष्ठत अपने स्वभाव पतन वियोग होना चाहिए संयोग तो वियोग होना चाहिए किंतु स्वभाव को अतिलंघन करके शास्त्री शासन तिष्ठत प्रसाद के शासन में दोनों है वियोग नहीं होता है। प्रशासनमिति प्रशब्द शास्त्र अनेन संबोध्यते अच्छा प्रशास्त्र संयुक्त वियोग न प्रशासन मृत सातु प्रसातु शासन मृत इस अर्थ के प्रशासन में जो प्रसद सातुरी अनेनापी अनेनापी कौन से प्रसातु प्रशासन मृत प्रसाद ईदृश वियोग प्राप्तावपि तदभाव रूपावि व्यवस्था ईदृशी ईदृशी का ईदृशी है ना ईदृशी है हाँ ईदृशी है ईदृशो नहीं ईदृशी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था क्या है वियोग प्राप्तावपि तदभाव रूपा संयोगस्य वियोग अवसानत्वे भी वियोग तो हो गया वियोगावसानते संयोग विप्रयोग अंता द्यावा पृथ्वी संयुक्त और वियोगादर्शन वियोग नहीं दिखता नियंतारम बिना अनुपद्यमानम तत्कल्पकम तस्य नियंतु कल्पकम लोकानुभवादपि नियंत्रित सिद्धि त्याह लोकेस्मिन् नान्यथा समीक्षते यमिति यमिति व्यवस्था उक्ति लोकेस्मिन् द्यावा पृथ्वी लोकेस्मिन् अन्यथा इयम समझे अस्मिन् लोके इयम व्यवस्था न लोक में भी व्यवस्था ऐसे रहती है। लोक में क्या व्यवस्था कौन व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था लोकानुभवादपि नियंत्र सिद्धि लौकिक अनुभव है लोकेस्मिन् लोके में भी अव्यवस्था नहीं व्यवस्था रहती है नान्यथा एवं समीक्षते एवं अन्यथा न अस्मिन् लोके अन्यथा न समीक्षते जिस पदार्थ का जो धर्म इसे रही अन्यथा नहीं होती हमारे लोग जो पदार्थ है जल तेज आदि के जो सब पदार्थ का धर्म ऐसे ही अन्यथा कभी नहीं दिखती यम व्यवस्था होती अनुभव अर्थापत्ति सिद्धम निगमयति अनुभव अर्थापत्ति भ्याम सिद्ध स्वभावम इति स्वभावम अतिलंघ्य अतिलंघ्य तिष्ठतः शास्त्र शासन अतो अस्ति प्रसाद मानना पड़ेगा असंज्ञायाम शास्त्री शब्दे पुरोसर्ग द्रष्टव्य असंज्ञायाम शास्त्री शब्दे प्रोपसर्गो द्रष्टव्य प्रशास्त्री लेना है असंज्ञायाम शास्त्री शब्दे प्रोपसर्ग ये संज्ञा कुछ नहीं प्रशास्त्री तो असंज्ञायाम कहने का शास्त्री तो होता है त्रिच प्रत्यय हुआ इसमें तिष्ठत शास्त्री शासन ही प्रशास्त्री शासन शास्त्री शब्द प्रोसक द्रष्टव्य असंज्ञायाम प्रशास्त्री प्रशासक समझना तो हाँ प्र उपसर्ग नहीं होने पर भी प्र से जो अर्थ आता है वो अर्थ उसमें समझना है तो यहाँ कोई संज्ञा प्रशास्त्री शब्द संज्ञा नहीं संज्ञा होने पर क्या होगा वो साथ रहना चाहिए प्रशास्त्री एक संज्ञा होगा तो प्र के बिना वो संज्ञा अर्थ ज्ञात नहीं होगा असंज्ञा होने पर धातु के द्वारा अर्थ ज्ञात हो जाएगा। पूर्व विमते प्रयत्नवता धृते गुरुत्व सत्यपि अपातित्वात् गुरुत्व होने पर भी नहीं गिरते हैं, इसे प्रयत्न बता देते। हस्तन्यस्त पाषाण आदिवत, हस्तन्यस्त पाषाण जिस प्रकार गुरुत्व होने पर नहीं गिरता, कोई प्रयत्न धर्म पकड़ रखा है। तृतीय पर्याय विवक्षित अनिमिष आदि सम काल मुहूर्त आदि निमेषादि विभक्ताना कालांशानां व्यवस्थिति या स्वलिंगा जह वृत्त्या तदीशस्य प्रशासनम्। निमेषादि विभक्तानां कालांशानां या स्वलिंगा जहद वृत्तिया व्यवस्थिति तदिशस्य प्रशासनम्। निमेषादि विभक्त कालांश स्वलिंग अजहद वृत्तिया लिंग नहीं छोड़ के रहते व्यवस्थिति, स्वलिंगा अजहद वृत्तिया अपने जो चिन्ह उसका चर नहीं छोड़ के रहते वो कालांश जितने सब हुए निमेषादि ईश्वर से प्रशासनम यही है। उनतालीस स्वलिंग से निमेषादि व्यापार से व्यापार से चिन्ह ज्ञान होता है निमेषादि व्यापार से कलयितृत्व से अजहद वृत्तिया व्यापार से कलयितृत्व से गिनती करने वाले अजहद वृत्तिया यागम विनायति आवत त्याग त्यागम जहत में तो त्याग त्यागम बिना क्या पाठ कुछ अलग होता है। हाँ त्याग बिना अजहत वृत्ति होता है त्याग बिना जहत है त्याग अजहत न त्याग बिना त्यागम बिना रहता है तर कलयितृत्व रहे निमेषादि है कोई निमेषादि निमेषादयो नियंत्रीपूर्वका कलयितृत्वात् संप्रति बनवत निमेषादि सब गिनती हिसाब करने के लिए होते हैं तो नियंत्रित कोई नियंता कोई होगी तभी तो कलयितृत्व होगा। कलयितृत्व हेतु के धरे तत्र कलयितृत्व तत्त नियंत्रितम निमेषादि हिसाब करके वर्ष मास का क्षण आदि होते हैं तो नियंता पूर्वक होगा। चतुर्थ पर्याय अर्थ में नियत इति चतुर्थ पर्याय में क्या दिया है निमेष और रात्राणी नहीं प्राच्य अस्या नद्या से नदी ये नदियाँ वह रात्र दिन में क्षण आदि से आ गया नियत नियत प्रवृत्ति श्रोतसा महतामी नातरेण नियंतारं संभाव्येत्यवसीयता महतामपि श्रोतसाम नियतेव प्रवृत्तिश्च नियंतारम अंतरेण न संभाव्या इति अवश्यता कोई नियम को निश्चय करना पड़ेगा। नदी वो तो वो नियता प्रवृत्ति ऊपर से नीचे बह जाते नियम के बिना संभाव्या नहीं। 140 विमत्ता नियंत्री पूर्विका नियत प्रवृत्तित्वात् वृत्ति आदि प्रवृत्ति के समान। पंचम पर्याय अर्थमाह पंचम पर्याय पंचम में सुख दुख दसंस या दिशा हाँ हाँ मनुष्य प्रशंसती दान करने वाले की प्रशंसा करते दुख दुखार्जित धन त्यागी नुतिश्च जगति क्षते नियम युक्ता प्रसिद्ध प्रसिद्धे से तत्कर्म फलदायिनी तत्कर्म जगति दुखार्जित धन त्याग नुतिश्च इच्छते यम तत्कर्म फलदायिनी अप्रसिद्धे से अप्रसिद्धे से अप्रसिद्धश्च ईश्वरश्च अप्रसिद्ध तस्मिन् ईश अप्रसिद्ध होगा कोई फल देने वाले यम न युता धन और दुख से अर्जन करके त्याग दान कर देते हैं उसकी फिर लोग प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कैसे करेंगे इतने कष्ट से धन दे देता है तो कुछ फल देने वाला है अप्रसिद्ध अप्रसिद्धे से फल कर्म फलदायी नहीं अप्रसिद्धे से सती ईश्वर यदि कोई प्रसिद्ध नहीं होगा तो स्तुति न युता अप्रसिद्ध इति छेद अप्रसिद्ध इति अप्रसिद्ध अपग्रहण अपग्रहण नहीं तो प्रसिद्ध हो जाएगा अप्रसिद्ध ऐसे अप्रसिद्ध ऐसे एक पद है। हाँ अप्रसिद्ध ऐसे तस्मिन् अप्रसिद्ध ऐसे दाता प्रतिग्रहिता दानम देयम वा फलम दास्यति किमिसे न दान करने वाला दान लेने वाला दान दानम दिया तस्मिन् देयम वा फलम दाता प्रतिगत हो गया दानम और देयम नहीं दान और देय में क्या भेद हुआ दान जो पद अच्छा दान क्रिया क्रिया क्रिया और दे अन्वक्षम एवं विलयो दृश्यते सार्वलौकिक दात्री प्रतिग्रहितश्च दाता और प्रतिग्रहिता आ गई दान हो गया क्रिया देह हो गया त्यक्तव्य त्यक्तव्य देह दातव्य जो वस्तु तथा अन्वक्षमेव विलय सार्वलौकिक ही विलय दृश्यते प्रत्यक्ष ही नाश दिखता है होगा क्या फल देगा तरी फलदातुर अभावात सार्थभ्रंश ही मूर्खता इति न्यायाद दात्री प्रशंसा भी मां भूत तो सार्थभ्रंश होता है तो दाता की प्रशंसा नहीं करो कोई फल देने वाला नहीं दान करता है तो गलत है इति आशंका तथापि तथापि तान प्रशंसन्ति दुखार्जित धन त्यज अपि सम्यक प्रमाण ज्ञास तच्च नर्ते महेश्वरम् तथापि तान दुखार्जित धन त्यज सम्यक प्रमाण ज्ञा प्रशंसन्ति तच्च महेश्वर रीते न दुखार्जित धन त्यज तान द्वितीयवचन सम्यक प्रमाण ज्ञा प्रशंसति प्रमाण जानने वाले तच्च महेश्वर रीते ईश्वर फलधारदा अप्रामाणिक तथापि इति अप्रामाणिक प्रशंसा न प्रामाणिक ही स्वीकार्या अप्रामाणिक कोई प्रशंसा कर दिया तो क्या हो गया कहते नहीं सम्यक प्रमाण क्या प्रशंसन्ति तथापि कथम ईश्वर स्थिति तथा तच्च रीते ईश्वर विनय नहीं होगा नष्टान फलधन सामर्थ्यात प्रसाद प्रशंसा दृष्टिश्च प्रशंसा प्रशंसा भी है प्रशंसा नष्ट फल नहीं दे सकते और देने वाले की प्रशंसा दिखती है फलदात्रा ईश्वर ने भाव्यम तद तो अनुमान है न दृढ़ ही थी अनुमान से दृढ़ करते दान आदि दान आदि कर्म साक्षात पश्यंत फल संगतिम प्रमाण ज्ञा प्रशंसन्ति यच्च तच्च सतीश्वरे प्रमाणज्ञा दानादि कर्मण फलसंगति साक्षात पश्यंत प्रशंसति यच्च तच्च प्रशंसति सति ईश्वरे सति यच्च तच्च जो जो जो प्रशंसा करते यच्च प्रशंसति तच्च ईश्वरे सति यच्च प्रशंसति तच्च सति ईश्वरे कथम कर्म तत्फलसंगतो पश्यति प्रयोग पारलोक्य साध्य साधन भावस्य सौतत्वाद इत्याशंका प्रमाण ज्ञा प्रमाण ज्ञा पश्यन्ति प्रमाण से देखते हैं शास्त्र प्रमाण से विमतम विशिष्ट विज्ञान वदात्रिकम कर्म फलत्वाद सेवा फल व्यतीत भाव विशिष्ट विज्ञान वदात्रिकम अच्छा कर्मफल देगा विशिष्ट विज्ञान वाद कोई देगा जो विशिष्ट विज्ञान वाला है वही अंतर्यामी है तत्रैव अर्थापत्ति मत्वा शास्त्रीति शास्त्रीयसति तत्कर्म फलवैचित्रवेदिनी सर्वज्ञानुपपन्नः स्यात् कर्मज्ञानफलप्रदे कर्म ज्ञान फल प्रदे सर्वज्ञ सात्तरी तत्कर्म फल वैचित्र वेदिनी असति सर्वज्ञ असति अनुपपन्नम तत् तत् तत् अनुपपन्नम स्यात् प्रशंसा करते अनुपपन्न कोई जानने वाला शासन करने वाला कर्म फल वैचित्र को जानने वाला सर्वज्ञ है कर्म ज्ञान फलप्रद यदि नहीं होगा तो प्रशंसन इत्यादि अनुपपन्न तद ही दात्र प्रशंसनम विशिष्ट नियंत्री असत्य अनुपपन्नम कोई नियंत्रण नहीं तत्कल्प अपूर्व सेव फलदातृत्वात् कृतम ईश्वर नहीं थी मीमांसा कहते हैं ये अपूर्व सेव के जितान प्रदे नापि नाप्यनीशम अपूर्वंच प्रकल्प्यं फलसंगतौ यतो पूर्वस्य संसिद्धौ प्रमाणानुपपद्यते नापि अनिशम अपूर्वं च ईश भिन्न अपूर्वं फलसंगतौ प्रकल्प्यं न यह तो अपूर्व से संशय प्रमाण उपपद्यते ईश्वर से भिन्न कोई अपूर्व नाम को अपूर्वत है जो कि ईश्वर से भिन्न अनिशम 40 स्वयं अचेतनम चेतन न अनधिष्ठित च अपूर्व न फलदात्री कल्प्यम अचेतन होकर के चेतन अनधिष्ठित फलदाता नहीं जीवात्मना चेतन न अधिष्ठित तत्फलदात्री से आदि चेत जीवात्मना अधिष्ठित होकर के परदे यतो अपूर्व से संसिद्धो अपूर्व बहुत प्रमाण सिद्ध नहीं अतो न तत्फलदाते स्यादिति पराक्रांतंच अतर सर्व संबदात संबंध कहते में कहा है एक टिप्पणी कह दे वस्तु निषिद्ध वस्तु सद्भावे प्रामाण्य अपनी सामान्य अधिकना तो सिद्ध सुते ही वतन सिद्ध वस्तु सद्भाव प्रामाण्य अपनी सिद्ध वस्तु ईश्वर सद्भाव सामान्य अधिकरण सिद्ध ईश्वर प्रसाद नहीं वो वस्तु नहीं फल आदि सिद्ध है ये तो हो गया कौन सा श्लोक हुआ नियंत्र विषय में 46 हो गया अप्रश्न 46 हाँ ईश्वर द्वेषिण शंका उत्थाप्य शिथिल नियंत्र इत्यादि न नियंत्र पिचे नैवं श्रुतेर वस्तुन्यपि ध्रुवं प्रामाण्यस्य पुरुक्तत्वात् तसिद्धेश्चानुमानतः नियंत्र चेत संसिद्ध प्रमाण नोपपद्यते अपुर से संसिद्ध प्रमाण नोपपद्यते का नियंत्र चेत नियंत्र संसिद्ध प्रमाण नोपपद्यते नियंता के लिए से सिद्धांत में श्रुतेर वस्तुने ध्रुव प्रामाण्य से पुरुषत्वाद श्रुति प्रमाण है वस्तु में प्रामाण्य से ध्रुव पहले कहा तो सिद्धेश अनुमान तो अनुमान तो भी सिद्ध है संसिद्ध प्रमाण देते संबंध नियंत्रपी चेत नियंत्रपी संसिद्ध प्रमाण उपपद्यति चेत मैं इतच नियंत्र सिद्ध महान दृष्टि असिद्धा महान सिद्ध अनुमान भी सिद्ध प्रमाण है कर्म विधि ही फलदात्र अतिरेकेण नोपपद्यते न कर्म आसुतर विनाशी कालांतर भावी फल अनुकूलम तदर्थापत्ति सिद्धे अपूर्वे कथम माना सिद्धि इत्याशंका कर्म विधि विधान क्या कर्म फलदात्र अतिरेकेण नोपपद्यते फलदाता के बिना नहीं होगा न कर्म आसुतर विनाशी कालांतर है फल अनुकूलम तो नहीं होगा तदर्थापत्ति सिद्धे तस्माद अर्थापति अर्थापति सिद्धे अपूर्वे माना सिद्धि उस सिद्धांत ने कहा अपूर्व में कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण कैसे नहीं अर्थापति सिद्ध हुआ अर्थापति प्रमाण कथम माना सिद्धि इत आशंका है अर्थापति क्योंकि अपूर्व के बिना कर्म विधान क्या गया अन्यथा अनुपति अपूर्व के बिना फलदाता के बिना और उससे कर्म तो फल नहीं दे सकता है अर्थापत्ते अर्थापत्तेरपूर्वस्य कल्पनापि न युज्यते अन्यथापि उपपन्नत्वा दर्थापत्तेः क्षयो यतः अर्थापत्ति है प्रमाणात अपूर्वस्यापि कल्पना न युज्यते अन्यथापि उपपन्नत्वात् अर्थापत्ति है यतः क्षय अर्थापत्ति के क्षय दोष है अन्यथा उपपन्न अन्यथा अनुपपत्ति हो तो कल्पना करेंगे ईश्वर से फल मिल जाएगा पूर्व के बिना ईश्वरात् फल प्राप्ति संभवात् अर्थापत्ति अन्यथा उपपन्न होगी कथम ईशाधीना फल प्राप्ति तथा सेवायाच नहीं दूसरा है नहीं उसके पहले अच्छा अपूर्व अतिरेकेण फल प्राप्ति अन्यथा उपपत्ति हाँ अन्यथा उपपत्ति के अपूर्व के बिना ही फल प्राप्ति हो जाएगी कैसे प्राप्ति होगी तामेव साधयति सेव्यात् सेव्यात् सेवा फल प्राप्ति दर्शनानत्व पूर्वत सेवायाश्च क्रियात्मत्वात् दान यागादि च क्रिया सेवा फल सेव्यात् सेवा फल प्राप्ति दर्शनात् न तो अपूर्वतः अपूर्व से कोई सेवा फल प्राप्ति नहीं सेव्य से प्राप्ति है सेवा से क्रियात्मत्व सेवा क्रिया है और दान यागादि से क्रिया ये भी क्रिया है क्रिया होने से सेव्य से फल प्राप्ति होगी अपूर्व से नहीं ईश्वरात् फल प्राप्ति संभवात अर्थापत्य अन्यथा उपपत्ति हुआ कथम ईशा देना फल प्राप्ति तथा सेवायाश्च क्रियात्मत्व क्रिया है दान यागादि भी क्रिया है सेवा फलवद दानादि फलमिति शेष दानादि फल सेव्य से प्राप्त होगा ईश्वर तत्र अनुमान दानादि दानादि फल संप्राप्ति ही सेव्याद भवितुम अर्हति क्रियात्मकत्वा दानादे राज सेवा फलाप्तिवत दानादि फल संप्राप्ति सेव्यात भवितुमर्हति, सेव्यात दानादि फल संप्राप्ति भवितुमर्हति। दानादि है क्रियात्मकत्वात्, दानादि क्रियात्मक है। राजसेवा फलातिवत, राजसेवा का फल जैसे प्राप्ति क्रिया है और सेव्य से होता है राजा से, इस पर दानादि फल संप्राप्ति सेव्य से होगा। भीमता विशिष्ट ज्ञान अवता दीयमान फलवती यागादि क्रिया विशिष्ट क्रिया तो समतवत, समत राजसेवा के समान। ईश्वरो न वैदिक क्रिया फलदाता ईश्वरत्वात् लौकिक ईश्वरवत इति आशंक्य स्मृति विरुद्ध महा। वैदिक क्रिया फलदाता नहीं होगा क्योंकि ईश्वर है लौकिक ईश्वरवत, लौकिक जो ईश्वर है वैदिक क्रिया फलदाता है नहीं, इसलिए ईश्वर भी वैदिक क्रिया फलदाता नहीं होगा। इति आशंक्य स्मृति विरुद्ध महा। सर्व सर्वकर्म फल प्राप्ति ईश्वरादेव नान्यतः इत्याह भगवान व्यासः सर्वज्ञोपि महामतिः। भगवान व्यासः सर्वकर्म फल प्राप्ति ईश्वरादेव नान्यतः सर्वज्ञों पर महाति, उसका विशेषण सर्वज्ञों पर महामति भगवान व्यास सर्वकर्म फल प्राप्ति ईश्वरादेव नान्यत फलमत उपपत्ति परमात्मा से फल है। व्यास प्रणीतम भगवत वाक्यम उदाहरती। अच्छा भगवत गीता वाक्य भगवान का व्यास प्रणीत। यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। यत भूतानां प्रवृत्ति येन इदं सर्वं ततं तं सकर्मणा अभ्यर्च मानव सिद्धि विंदति सभूत अवनाशम कर्म वैदिक नहीं नहीं यहाँ लौके नहीं कहते। ये तो सिद्धांत ही गीता में भगवान वाक्य व्यास जी ने जो दिया फलमत उपपत्ति जो दिया है श्रुति विरुद्ध। श्रुति विरुद्ध स्मृति स्मृति विरोध कहाँ वो ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में फलमत उपपदय जो है वो क्या उसका विरोध होगा है ना। और उसकी सम्मति के लिए व्यास प्रणीत भगवत वाक्य बताते ये गीता वाक्य, गीता वाक्य तो फल सारे कर्म का फल ईश्वर ही देता है। इसमें स्मृति प्रमाण है, स्मृति भी प्रमाण है। व्यास व्यास वाक्य ब्रह्मसूत्र गीता स्मृति भी प्रमाण है। ये सर्व लौक्य के लिए नहीं, सारे कर्म फल ईश्वर नन सेवा फलम सेव्याद युक्तम दृष्टत्वात् वो तो दिखता है दृष्टत्वात्। दानादि फलम तो न ईश्वरात् अप्रसिद्ध, दानादि फल कौन ईश्वर देता है। इति आशंका अपिदृष्ट अपिदृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्यम निरस्यतु फलाप्ति कल्पना सिद्धा वपन्यायोन्नता भवेत। दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्यम अन्यस्य तु फलाप्ति कल्पना सिद्धौ अपि, दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य का निराश नहीं करके फल प्राप्ति कल्पना यदि सिद्ध हो जाता है अन्यथा अपन्याय भवेत, अन्यथा कल्पना का तो अपन्याय गलत हो जाएगा। जैसे दिखता है सेव्य से फल प्राप्ति तो दान भी दान क्रिया होने से वो सेवे से फल प्राप्ति होगा। अभी अपन्याय से पढ़ रही थी, अपन्याय क्या? लोक दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य त्याग लक्षण। अपन्याय नहीं युक्तो तो न्याय वर्तमान समन्वयात। लोकदृष्ट क्रियाधर्म सामर्थ्य से त्याग, ये अपन्याय। लोक में दिखा गया क्रियाधर्म सामर्थ्य सेव्य से फल देने वाला, उसका छोड़ना है अपन्याय नहीं तो। अतः न्याय वर्तमान सम न्याय वर्तमान मार्ग असमन्वया तो नहीं तो। चौवन दृष्टम सेवाया धर्मत्वेन सामर्थ्यम, सेवा का धर्म ही सामर्थ्य, सेव्यात फल प्रापकत्वम, सेवा में धर्म है सामर्थ्य है, सेव्यात फल प्रापकत्वम। तद अनुसृत दानादु फल प्राप्ति संभव है, सेव्य से फल प्राप्ति संभव है। त निराशेन अपूर्वा अपूर्वा तत्कल्पना, अपूर्व से कल्पना न न्याया, दृष्टानुसारिण्याम कल्पनायाम तद विरुद्ध कल्पना होगा। दृष्टानुसारिणी कल्पनायाम सत्यम यदि हो सती विरुद्ध कल्पना ठीक नहीं। अर्थापत्तेर अन्यते उपपत्ति मुक्त्वा अपूर्वस्य फल हेतु ते दोषान्तर्वाह। अर्थापत्ति प्रमाण से अपूर्व जो कल्पना करते वो तो अन्यथा उपपत्ति हो गया ईश्वर से, और अपूर्व को फल हेतु मानेंगे दूसरा दोष कहते। कल्पनाधिक्यतश्चैत अपूर्वं नोपपद्यते, कल्प्य ईशो अथवा अपूर्वं किं किं कहा कौन सा श्लोक हाँ किं कल्प्यमुपपद्यते। एतद् अपूर्वं कल्पनाधिक्यतश्च नोपपद्यते, ईशा कल्प्य अथवा अपूर्वं किम कल्प्य उपपद्यते। अब ईश्वर कल्पना करना अथवा अपूर्व कल्पना करना क्या है? पहले कल्पना आदि क्यों अदृष्ट कल्पना करें तो कल्पना आदि क्यों से ठीक नहीं है। बचपन तथा आदि के मत तो परम अभी अधिक कैसे ईश्वर कल्पना करे अथवा अदृष्ट कल्पना करे बराबर हो जाएगा, अधिक कैसे अभी विचार करें आगे की दिखाते देखेंगे अधिक कैसे। न अपूर्वम कल्प्यम क्लिप्तत्वात् तन्न कल्पनाधिक्यम इति आशंका है। अपूर्वम न कल्प्यम क्लिप्तत्वात् तत्न कल्पनाधिक्यम इति आशंका है सेव्याद। अपूर्वम न न अपूर्वम कल्प्यम क्लिप्तत्वात् न कल्प्यम हाँ सेव्याद हाँ नहीं कल्पनाधिक्य अपूर्व कल्पना में कल्पनाधिक्य दिया है तो कल्पनाधिक्य नहीं पूर्व विषय कहेगा, पूर्व से नहीं कहेगा तो अपूर्व कल्प्य के से नहीं कृत्य के से ही सेव्याद। सेव्याद क्रियाफल प्राप्ति दृष्टय नत्वपूर्वत नाप्यपूर्वम क्वचि दृष्टं तन्मान असंभवादिह। हाँ पूरा पीछे क्या है? अपूर्व न कल्प्यम कल्पता है अपूर्व, इसलिए हमारे में कल्पना अधिक नहीं है तो सिद्धांत कहता है कहाँ दिखा गया अपूर्व सेव्यात क्रियाफल प्राप्ति यम दृष्टा न तो अपूर्व तो अपूर्व से नहीं दिखा गया। छप्पन हाँ तन मान असंभवाद अपूर्व में प्रमाण नहीं होने से यह क्वचित अपूर्व न दृष्टम यह थी सात्र लोग कहीं भी अपूर्ण नहीं देखा। भूमिकाम कृत्वा कल्पनाधिकम स्फुटी कल्पनाधिक कैसे ओम।